أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. دیجئے کہ اللہ جل جلالہ افضل بندگان او خلوتا بہترین بندگان او خلوتا چې هغه مؤمنان دی هغه ته د بهترین شی حکم کوي چې هغه د پاره بهتر شی د دنیا آخرت کې چې هغه ځان د ګناونو نه بچ کولی او تقوا اختیارونی. نو الله فرمایي قولوا یا پیغمبر زما د خبره وته وای کومه خبره چې الله فرمایي یا عبادی دا مطلب نه قل تو وای پیغمبر یا عبادی زما بندگان یعنی پیغمبر تو وای چې زما بندگان پیغمبر بندگان نیو دلتا قل قولی او ای زما دا وینا زما دا خبر او تذکر کا چې زما خبر دادا یا عبادی ای زما بندگانو وګوره د محبت الفاظ الذین آغا بندگانو آمنو چې تاسو ایمان راولې ده بهترین دولت ته الله نصیب کړې ده چې هغه دولت د ایمان نه نو دې سره تاسو یو کار وکې یو بهترین شی اختیار کې چې هغه څه ده اغا اتقو ربکم د خپل رب نه ویریږي دا هغه تابعداریو کې نو رب نه یریدل دا دي چې دا هغه احکامات او تابعداریو کړی شي او دا هغه د نافرمانو نه ځان بچ کړی شي. نهم نمبر آیات ته درشته مسیپاره د سورۃ الزمر ده لسم نمبر آیات. نو تقوا اختیار کې خپل رب ته او ربکم خپل رب ته یعنی چې تاسو پالی او تاسو ته رزق درکې کپڑے درکې جامې درکې سا هر نعمت داغه د طرفه دی غم پالی په خپل نعمتونو سره نو داغه تقوا اختیار کې داغه وامر اختیار کې داغه د ګناونو نزان بچ او چا چې دا کارو کنه داغه د پاره جزا ذکر کړي للذین احسنوا هغه کسان اغه کسانو د پراخ سنو چې خسته طریقې سره تقوا اختیار خسته طریقې سره عمل وکړو په هغه د دنیا په دې دنیا کې نو حسنتون دا غي د پاره بهترینه بدله د آخرت کې چا کې دنیا کې بهترینه طریقې سره تقوا اختیار کړه په دې دنیا کې نو حسنتون دا غي د پاره بهترینه بدله د بهترین رزق دی بهترین انعامات دي د هغه د پر اخرت کې یو معنا ده اځه معنا په هغه د دنیا حسنه د هغه سر لګیدل للذین احسنوا هغه چا چې عمل خسته کړو اخلاص اختیار کو نو په هغه د دنیا حسنه اخرت کې خود دي الله پرمای دي دنیا کې مولا الله تعالی د هغه بهترین نسله ورکي سکون وته ورکي چین وته ورکي راحت وته ورکي که مصیبت و تور کې نو پاغه مصیبت کې مغه الله تعالی سکون ورګي ینه هغه ته پته چي دا الله جل جلاله هم سرمینه دا ما باندې الله ابتلا را واستي دا لکه څنګه چې انبیاء باندې الله را واستي او د دې د مال لپاره په دنیا کې خیر دی او آخرت کې خیر دی. نو بهرحال په هغه د دنیا دا د احسنو سره لګي چې هسته مال کړي دنیا کې دا غي د پر حسنتون بهترینه بدله ده که احسنو ځان لګي اده په هغه د دنیا معنا رسو سره وکي چې خسته مالی کړي په هغه د دنیا حسنه دا غي د پر بهتلینه بدله ده بهترینه جزا ده په دنیا کې دواړه معنی مفسرین کړي. اده دې آیات مطلب بعینه دبل یو آیات مطلب ده الله پرمحي بل ځکه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه چا چې نیک اعمال وکړو په مذکر دی او کوم ونسته خزر او کسړې دی هو مؤمن شرداد چې مؤمنی ایمان یې روړي نو فلنحینه حیاتا طیبه، الله یې غته مونږ بهترین ژوند ورکړي دنیا کې هم او آخرت کې هم، الله تعالی به ته بهترین بدل ورکړي. نو باز ټیم کې تنګیرات لشي، نیک اعمال کې رکاوټ راځي، نو ورپسې الله تعالی د هجرت مسله ذکر کوي. وارد الله واسع، الله تعالی زمکه پراخه ده، دا الله زمکه تنگ نه ده، دا الله زمکه پراخه ده، کې یو ځای کې تخپل دین نشي قائم ولته ته پکې رکاوټي دین آزاده سره خپل دین باندې عمل نشي کوله، رکاوټ موجود دي، نو دا الله زمکه پراخه ده، هجرت قبل جاتا الله تعالی بل تستاره پر خیر وګرځي. اټول الله ملک دام ده، الله ملک بلم ده بلم ده بلم ده، کمزه کتاب باندې دین تنګی ده، دا غزن هجرت قبل ځای کې لړشه، په دا هجرت باندې با الله جل جلاله ته بهترینه بدله ورکی، دا الله زمکه فراخه ده، دا الله عبادت ته کې وکړه. ادا په هر زمانه کې چې کمزه کتاب ته پدې چې خپل دین باندې عمل نشم کولی، دا هجرت تا قیامت هر زمانه کې ته هجرت کولې شي. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفى الصابرون یقینا ورکول شي صابرون ته اجرهم د دې اجر. تکالیف راځي په هجرت کې، په اعمالو کې رکاوټ راځي، انسان صبر کوي، دا صبر په مصائب باندې دی، که صبر په طاعات باندې دی، عبادت کې مشکلی خزان خپل نفس راټینګ کی، او کاده ګناونو نه خپل نفس صبرول دي. درې واړه قسم صابرین چې دي، صبر والا خلق چې دي، الله تعالی وي دي ته ورکول شي اجرهم د دې ثواب، د دې ثواب ورکول شي بغیر حساب. د بغیر حساب دوه معنی دي، بغیر حساب یو معنی ده چې ینه سعادت بهني سمګدار بهني سه پیمانه بني، بغیر د پیمانه بغیر د شمه بغیر د مقدار، الله تعالی به دې تاجر ورکی د آخرت نعمتونه به ورکی دا وس شمیر مېر بني. یو معنی ده چې دنیا کې مصیبتونه برداشت کړي، نو الله تعالی به ته بغیر د حساب ورکړي. ادویم معنی ده نه بغیر حساب، چې بغیر د مطالبه نه، سم مطالبه معنی کې مطالبه ته ضرورت نشته، سه درخواست ضرورت نشته، الله تعالی به د خپل طرف دې ته ورکړي. ادویم معنی بعض مفسرین دا کړي، او چته چې الله باندې صبر ورکړي مصائب پیراولي، نو پدې کې دا خیری. صحیح بخاری روایت دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، مې یرید الله به خیرا یصب من، چا سره چې الله د خیر اراده وکړي نو هغه ته مصائب ورسې. او بعض روایت دی چې مصبر هو بیا وته الله جل جلاله پاغه باندې صبر ورکړي، نو مصائب راته اخر کې چې دا بعض خلک الله جل جلاله وتا اخرت کې ثوابونه ورکړي د مصائب او د پریشانو، چې کوم خلکو ته نه رسیدل لګي به تمنا کوي کاش زمونږ دا بدلونو دنیا کې پکینچو باندې کټل شي، او نن موږ دا بدلی ملو شي، ځکه دا واحد شری چې د دې ثواب با بغیر د حساب ملاويږي د صبر، او د الله معیت ملاويږي، ان الله مع الصابرین. سو قران کې او یا زینو کې صبر ذکر دی، او پدې کې هر ځای کې الله جل جلاله جدا نعمت ذکر کړي، لګل ته صبر تذکرہ دا ور سره بغیر حساب دی. نوبل ځای دی ان الله مع الصابرین، الله تعالی چا سره دی صبر کوونکو، دا الله امداد غي سره دی، دا سیار ځای کې الله تعالی ذکر کړی دی صبر، او الته وسره وبشر الصابرین بل ځای زیر وته ورک کوش، هر ځای کې وسره الله تعالی جدا جدا سلا جدا جدا نعمت ذکر کړی. پریشانانو به هر حال دا د انسان د لپاره خیر دی، چې په انسان باندې راضی دنیا او آخرت. خو بیا دا قتل فکر چکه انسان باندې الله مصیبت راوستنه، کپدی مصیبت کې دی الله ته رجوع کوي، او د په آخرت باندې نظر دی، الله په ذات باندې نظر دی، بس پوښه دا مصیبت د خیر دی، د دې لپاره پدې کې خیر دی، او الله تعالی د دې رجوع خپل طرف ته کول غواړي، او د ثواب ورکول غواړي. او که یو کس باندې مصیبت راغی دی، نور د الله نه غافل شي، د جزې پزې وي، د غیر وي، خبر ځان تعالی الله ته سره توجه نه پیدا کیږي، یا نه پرمانه دی الله پیراولي، او پاره کوم دې د الله تعالی ترجو پیدا نشینو پوشه، دا مصیبت د باندې بتورې عذاب، بتورې نعمت نه دی، بتورې عذاب. قولو یا پیغمبر، انی عمر ته ما ته حکم شوه دی، ان اعبد الله، دا چې عبادت د الله تعالی کوم، مخلصینا، او زه خالص کون کې شم دی الله تعالی ته، الدینا دین لره، الدینا دعا لره، الدینا چغی لره، الدینا عبادت لره، دا د الله لپاره خاص. عمر تو ما ته حکم شوه لئن اكون اول المسلمين دا چې شزم دا چې شمز اول د اسلام راړونکو نه اول د پدې امت کې دغاړه کې خودونکو نه د الله تعالی احکامات ده ز اول غاړه کې خودونکو شه ما ته حکم شوه چې اخلاص مخ کې مسله د حساب او پسې مسله د اخلاص ځکه چې انسان حساب دی وزن دی او چې د انسان وزن کېږي نو وزن د انسان په دوه سيزونو باندې درنی یو په ایمان باندې سمره چې ایمان کې کمال وي نورم د انسان تل بدر نه او بل سمره چې د انسان په اعمالو کې اخلاص وي نورم رب د انسان تل بدر نه صحابه لګ لګ اعمال امت کې ډېر رستو ډېر اعمال والا خوشاله لګشتا او کدا غي ټول د اعمال لغون کې یو صحابي لغون ته عمل تن راځي ځکه هغه کیسو کامل طریقې سره اخلاص هغه موجود نه اخلاص بهترین شری ماته حکم شوی چې زه د الله عبادت کوم خاص کر هغه ته چغه وامه هغه ته आवाज کوم ځکه کوون کې هغه د متصرف هغه دی نور څوک سني شي کولې ټول کائنات را جمع شي وا کول نه غواړي نو سکار نکی او ټول کائنات جمع شي الله یو کار کول والی کائنات والے نه غواړي نو هغه یې منه کول نشي د دې وجه زه چغه الله ته وامه عبادت زه الله تعالی ته او زه الله ته اخلاص څنګه چې پیغمبر دا خبره کوي پیغمبر دې ته وای چې ما ته حکم دی نو چې څنګه پیغمبر ته حکم دی نو د امت ته حکم دی چې مسلمانان شي د الله احکامات د غاړه کړي او د عبادت صرف د الله جل جلاله ذات ته کوي عبادت دا سره خاص کی نو په دې دوه کارونو سره چې یو عبادت کوي یو اخلاص سره عبادت کوي یو اسلام راړي ایمان او بل طرف ته اخلاص نو الله تعالی به دې وزن سګي درون کې قولو آی پیغمبره انی خاف زریګه من عصیت ربی چې رزنا پرمانی د خپل رب کوم نزه یری کې عذاب یو من عظیم د عذاب درز لوین یری کې نو توحید واجب دی په هر انسان باندې فرض دی سمره چې د الله بندگان دی الله تعالی پیدا کړی هغه د الله د وحدانیت او د معرفت لپاره خبر ځان تعالی دا خو وجوبي حکم د الله تعالی دی په هر انسان باندې فرض دی که زه د رینا پرمانی کوم نو زه د الله د عذاب نه رم نو پیغمبر د الله د وحدانیت نه فرمانی نه کوي خبر ځان تعالی دا الله نه فرمانی نه پیدا الله توحید منی دا الله په عبادت باندې چلیږي او امت ته دا خبر ده امت ته تعلیم ده که چېرې دا الله نه فرمانی کوي دا الله د توحید نه اړیږي شرک اختیاروي ګناونه کوي نو بیا دا الله د عذاب نه ويریږي چې قریب د جتا سو باندې دا الله عذاب رس بس دا ده قل وای پیغمبر یا عبادی الذین و یدی تزما دا وینا یا عبادی الذین زما بندگانو آمنو چی مانی روڑ دے تقو ربکم ندی تووایا چو یا ری گید اخپل پالون کنا للذین دا پار دا کسان و احسنو چی خیستا اکلو آمال اخپل خیستا تقوی اختیار کلا فی حاضی دنیا پا دنیا کے حسناتن د دې لپاره بهترین بدل نه په آخرت کې وارض الله واسع اعظم کدا الله تعالی فراخدا انما يوفى الصابرون اجرهم یقینا ورکول بشي صبر کوونکو ته چې په دنیا کې صبر کړي په مصائب او مشکلاتو اجرهم ثواب د دې بغیر حساب ان برد حساب نه قل وای فی امر ان عمر تو یقینا ما ته حکم شوه دي انا عبد الله ذات ز عبادت د الله حکم دا سهار کې مخلصین له چې خالص کوونکې دې الله تعالی ته دینات چغه او بلنه عبادت لرا و عمر تو ما ته حکم شوه لانا کونا دا چې شمزه اول المسلمین اول د غړ کې هودن په احکامات الله تعالی تا قل وای فیام براین خاف یقینا زری که من عصیت ربی که چه رزنا فرمانی حکم د خپل رب نو زری که ما ذا به یوم عظیم د عذاب درز الوینا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام الله صل على عبد الله صلى الله عليه وسلم کریم احباب آسان و قرآن شکر و صلی اللہ علیہ وسلم